Zometeen Sven op 1. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Informateur Kim Putters praat vandaag over de formatie met vicepresident Tom de Graaf van de Raad van State. Vanmiddag gaat hij in gesprek met Herman Tjenk Willink. Putters onderzoekt welke kabinetsvormen er mogelijk zijn. In 2022 gingen meer tieners het verkeerde pad op dan een jaar eerder. Ruim 11.000 jongeren tussen de 12 en 18 kwamen volgens het CBS dat jaar in aanraking met de politie. Dat waren er bijna een vijfde meer dan een jaar eerder. Winkeldiefstal komt het vaakst voor. Achmea trekt 60 miljoen euro uit om klanten met een woekerpolis te compenseren. Het gaat bij elkaar om 27.000 polissen. Gedupeerden krijgen op zijn minst een paar honderd euro. De woekerpolissen werden verkocht in de jaren 90 en brachten veel minder op dan was voorgespiegeld. 5 maanden voor de Olympische Spelen is de technisch directeur van de Nederlandse Turnbond opgestapt, Jeroen van Leeuwen. Hij gaat per direct weg. Volgens de Turnbond is er een vertrouwensbreuk vanwege verschil van inzicht over hoe de beste resultaten bereikt kunnen worden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. De A4 bijvoorbeeld Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade 10 minuten. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht. En ook een kapotte vrachtwagen op de A58 Eindhoven richting Breda. Tussen Moergestel en Tilburg Centrum West is het 10 minuten file rijden. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Somber gesternte boven de grote veiligheidsconferentie in München, waar regeringsleiders, ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken en hogere legerleidingen elkaar vanaf vandaag indringend toespreken. Inclusief de Oekraïense president Zelensky, die kort voor deze uitzending aankwam. En inclusief Mark Rutte, die daarna verluidt nog wat laatste puntjes op de i moet zetten voor zijn voordracht als nieuwe NAVO-baas. Te midden van inmiddels verschillende EU-landen die zeggen te verwachten dat we over een jaar of 5 te maken zullen krijgen met oorlog. Oorlog met de Russen, wel te verstaan vanwege een aanval van Moskou op een van de NAVO-landen. En dan is vervolgens de vraag wat Amerika gaat doen. Afhankelijk natuurlijk ook van wie er dan in de Oval Office zit. Mocht dat Donald Trump zijn, dan belooft dat voor ons niet veel goeds. Landen die zich niet houden aan de verplichte NAVO-norm, die kunnen wat hem betreft fluiten naar Amerikaanse bescherming. Sterker nog, hij moedigde Vladimir Poetin zelfs aan om met ze te doen wat hij wil. Dezelfde Amerikanen die van de week zelf de bibbers kregen toen de voorzitter van hun commissie stiekem ineens alarm sloeg over de nationale veiligheid daar en het Witte Huis ineens gedwongen werd te onthullen dat de Russen bezig zijn met de ontwikkeling van een nucleair ruimtewapen. Frans Ozinga is hoogleraar krijgswetenschappen aan de Nederlandse Defensieacademie en de Universiteit van Leiden, tevens Commodore Vlieger, buitendienst, luchtmachtman dus. Meneer Ozinga, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe somber is de stemming daar in München? Somber. David Cameron, de minister van Buitenlandse Zaken van Engeland, heeft het een enkele weken geleden al vergeleken met het equivalent van het jaar 1938 uit de vorige eeuw. Doelde hij daarmee op een premier namens het Verenigd Koninkrijk die stond te wapperen met een papiertje? Chamberlain inderdaad, die de nogal een pacifistische houding aannam jegens Hitler. Maar ja, hij doelde eigenlijk meer op de enorme dreigende ontwikkelingen die destijds zichtbaar waren voor iedereen. En dat zien we momenteel ook. Ja, maar hij zei dus eigenlijk met zoveel woorden: wij staan aan de vooravond van een nieuwe wereldoorlog. Als we niet oppassen wel. En denkt u dat ook? Ik zie op zich wel bemoedigende geluiden. In koor hebben afgelopen maand diverse Europese politieke leiders en militaire commandanten inderdaad de vrees geuit dat als we niet oppassen, dat inderdaad een confrontatie met Rusland ergens in de komende 5 tot 8 jaar echt wel tot de mogelijkheden behoren. Maar je ziet vervolgens ook dat iedereen dat bericht serieus neemt en dat er allerlei maatregelen worden getroffen om dat juist te voorkomen. Civis pacem, parabellum. Als je vrede wil, moet je op de oorlog voorbereiden en dan is de kans dat die oorlog daadwerkelijk uitbreekt geringer. Ja, maar goed, u loopt al een tijdje mee. Ik loop ook al een tijdje mee. En als iemand de afgelopen pakweg 3 decennia had geroepen, binnen 5 jaar hebben we oorlog met de Russen, dan had iedereen geroepen, prima. Dat zien we dan wel weer. De stemming is nu toch beduidend anders. Ja, maar dat is ook niet nieuw, hè. We hebben lang onze kop in het zand gestoken, maar vanaf 2016 bijvoorbeeld is onze eigen overheid al bezig om proberen de Nederlandse maatschappij weerbaarder te maken in het licht van wat dan heette hybride dreigingen die we vooral na de annexatie van de Krim in 2014... op ons af zijn aangekomen. In 2017 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid een rapport hierover, over de verslechterende veiligheidspolitieke situatie. De verschillende rapporten van HCSS en Klingendaal doen niet anders. Dus in die zin waren de waarschuwende geluiden er wel. Maar coronacrisis had andere, gaf prioriteiten, de huizencrisis en dergelijke. Dus we waren gewaarschuwd, maar we hebben lang eigenlijk in de wind laten wapperen. Ja. En vervolgens zien we de oorlog in 2022 uitbreken en dan wordt het echt serieus. Het verschil tussen high politics en low politics heeft Frank van Kappen, voormalig generaal van de Mariniers, mij ooit geleerd. Namelijk low politics, dicht bij huis, onderwijs, gezondheidszorg, dingen die je mensen in het dagelijks leven merkbaar vinden. En high politics, buitenlands beleid, defensie, allemaal dingen die in tijden van vrede op verre afstand staan. Correct. Dat zag je ook in de verkiezings... natuurlijk in ons land afgelopen najaar, waar het buitenland eigenlijk niet figureerde als belangrijk thema. Juist. We moeten praten, meneer Ozinga. Van harte welkom bij Sven op 1. De bondkraag van de Amerikaanse vicepresident is ook in München. En zegt daar, we hebben werk aan de winkel, met name de Amerikanen dus. Want we hebben een hoop comfort te bieden aan Europa. Zeggen ze dan in aanloop naar de toespraak van Kamala Harris, de Amerikaanse vicepresident, waar is de president Biden zelf eigenlijk? Ik heb geen idee. Ik neem aan in de Verenigde Staten zelf. Maar zou het dan, als je echt comfort wil bieden aan Europa, en zeker na de uitspraken van Donald Trump, die met hem natuurlijk de strijd aangaat voor het Witte Huis later dit jaar, zou hij dan niet beter zelf hadden kunnen komen? Ja, maar ik ken zijn agenda niet. En er valt nog wat binnenlandse politiek werk te verrichten daar, juist om die steun van Oekraïne los te weken. Dat is enorm moeilijk. Je ziet daar dat Trumpisten, een kleine minderheid in de Republikeinse partij, een waanzinnige invloed hebben. Zelfs nu Trump nog niet eens aan de macht is. Nee. Nou ja, goed, die liggen ook natuurlijk dwars. In ieder geval in het Huis van Afgevaardigden voor wat betreft de steunverlening, of het volgende hoofdstuk daarvan, in financiële zin aan Zelensky, die dus net is aangekomen daar in München. Wat staat er eigenlijk op het spel op die top? Wat is het belangrijkste thema, en wat zou er uit moeten komen? Voor Europeanen is de oorlog in Europa, in Oekraïne, het allerbelangrijkste thema. De transatlantische band zal nadrukkelijk aan bod komen, vandaar dat Harris er ook daar aanwezig is. De tweede thema is natuurlijk de ontwikkeling in het Midden-Oosten, en op de achtergrond natuurlijk ook de ontwikkelingen in de South Pacific, Chinese Sea, rond Taiwan. Niet vergeten, er speelt nog steeds wat in de Rode Zee. De Houthis beschieten nog steeds schepen. De probleem met Iran daar. En voor heel veel analisten en politici zijn de dreigingen vanuit Rusland, China en Iran ook aan elkaar gekoppeld. En ik denk dat voor Europeanen het heel belangrijk zal zijn om collectief signalen af te geven richting Poetin, China en Iran, dat wat hen betreft veiligheid bovenop de agenda staat, en dat ze niet naïef zijn en dat ze naïviteit ook hebben verlaten. Ja, dat gebeurt ook onder leiding van de Franse president, de premier van Polen. Meneer Tusk is daarbij betrokken, maar dan zegt de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, ja, allemaal tot je dienst, maar wij betalen gewoon keurig 2% van het bruto nationaal product aan onze defensieuitgaven inmiddels. Dus het gaat ons verder niet aan. Ik heb hem dat niet horen zeggen. En dat Duitsland niet. Oké, dat hij dit starting menu heeft gemaakt, dat is recent. Scholz heeft wat dat betreft afgelopen maand een enorme stap gemaakt. Zeker zijn minister van Defensie staat erachter. Die is afgelopen jaar al heel erg robuust. Wezen toeteren dat inderdaad Duitsland veel meer moet doen. En je ziet nu dat Scholz eindelijk die stap heeft gemaakt, daar waar hij afgelopen 2 jaar best wel terughoudend was. Maar financieel gezien steunde Duitsland Oekraïne al heel erg fors. Alleen militair zag je dat Scholz wat twijfelend was. En pas afgelopen maand wordt duidelijk dat ook Duitsland naar die 2% gaan. Daar waar ze echt de afgelopen 20 jaar ver achterbleven. Afgelopen dinsdag zat onze minister van Defensie hier in dit programma. Toen stelde ik haar de vraag, wat nou als die Amerikanen ons niet meer te hulp schieten in het geval een van de NAVO-landen wordt aangevallen? En wat betekent dat dan voor onze bruto nationaal product en de bijdrage daaruit aan onze defensieuitgaven? Toen wilden ze daar nog geen percentage op plakken. Gisteren bij Nieuwsuur deed ze dat wel, 4%. Is dat dan genoeg in dat voorkomende geval? Laten we even teruggaan. Die 2% daar werd toe besloten binnen de NAVO-top in Wales in 2014. En dat reflecteerde eigenlijk de situatie van 2014 na de annexatie van de Krim. Daarvan zei de NAVO, luister, artikel 5 moet weer bovenaan staan. Daar hebben we 2% bruto nationaal product aan defensieinvestering voor nodig. Dat reflecteerde niet natuurlijk, die 2%, de nieuwe NAVO-strategie, waartoe in 2022 is besloten. Die zegt van, luister, we gaan onze afschrikkingsstrategie herzien. Maar dat betekent dat we veel meer materiaal nodig hebben, veel meer munitie, veel meer systeem. En die moeten bovendien neergezet worden aan de oostgrens. Zomer 2022 gaf ik ook al een presentatie aan de Vaste Kamercommissie van Defensie. En zei ik ook al van luister, houd er rekening mee dat er die 2% een bodem is en dat je verder moet naar 3% bijvoorbeeld. Ja. Dat had nog geen rekening meer gehouden met het feit dat misschien wel Trump zou herkozen worden en dat de Amerikaanse steun dus twijfelachtig wordt. Amerika heeft momenteel 100.000 man in Europa gelegerd, levert ongeveer 20% van de NAVO-investeringen op en levert op sommige militaire gebieden 60-80% van de capaciteiten. Dat moet Europa daar vervolgens zelf van ophoesten. Dus als Polen dan zegt van luister, willen wij echt goed afschrikken, dan moeten wij als Polen naar 4% gaan. Dan begrijp ik ook dat onze minister van Defensie zegt van ja, die 4% is niet irreëel. Maar is het genoeg? Dat is moeilijk te zeggen. Intussen spenderen we als Europa volgens mij 370 miljard collectief. Dat doen we weliswaar individueel, maar je ziet de samenwerking steeds beter gaan. Ook de aanschaf van militair materieel wordt steeds meer collectief gedaan. Interoperabiliteit gaat beter. Ja. Maar je hebt het ook niet zomaar uitgegeven. Voordat we die capaciteiten daadwerkelijk hebben, wat je met dat geld dan gaat uitgeven. Ja, dan ben je een aantal jaren verder. Want momenteel staan alle Europese landen natuurlijk te dringen aan de deur van de militaire industrie. En dat zijn geen warme broodjes. Dat kost gewoon jaren. Nou, en daar zie je de zorg. Je had het al eerder over de verwachting dat we als een job passen binnen 3 tot 5 jaar misschien wel een confrontatie met Rusland hebben. Rusland heeft het vermogen om zijn militaire capaciteiten, die momenteel waanzinnig zijn geslonken, ze hebben 400.000 man al verloren, maar ze hebben het vermogen waarschijnlijk om binnen 5 jaar die capaciteiten te regenereren en dus daarmee een dreiging te poneren voor Europa. Dus dat is, de timeframe is best wel kort. Ja, dat is heel kort. De Denen hebben het inderdaad over 3 tot 5 jaar, de Duitsers 5 tot 8 jaar. En als ik even reken en we gaan uit van het gemiddelde, namelijk 5 jaar, dan kom je in het laatste jaar van het presidentschap van Donald Trump terecht als hij gekozen zou worden. Ja. En als we Trump moeten geloven, dan voegt hij daad bij het woord. Kijk, dit is, dat Trump dat heeft gezegd, dat hij, als jullie niet meer dan 2% betalen, dan doe ik niet mee. Maar het gaat hem niet om het geld. Vanaf 1997 zie je dat Trump al zich tegen de NAVO keert. In 2016 heeft hij al een keer gezegd van luister, artikel 5 is die voor mij niet heilig. Hij weigerde dat te garanderen. Zijn minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo, zei desgevraagd ook van joh, goh, als er dan misschien een beperkte inval dreigt in een van de Baltische Staten, is dat voor u een artikel 5 situatie? Pompeo zei, ik doe niet aan hypothetische gevallen. Ja, het enige wat hij had hoeven doen is had moeten zeggen van ja, maar natuurlijk, artikel 5 is gewoon gegarandeerd, is de hoeksteen van de NAVO-afschrikkingsstrategie. Dus wat Trump hier zegt, past helemaal in zijn beleid waar hij al 10, 20 jaar mee bezig is. Met andere woorden, geen verrassing. Dus mocht hij inderdaad worden herkozen als president van de Verenigde Staten en Poetin dat als een extra aanmoediging zou zien om een NAVO-land aan te vallen, dan zitten we met z'n allen echt flink met de vingers tussen de deur. Ja, waarbij, ik krijg vaak de vraag, ja, maar gaat Nederland toch niet aanvallen? Nou, maar daar gaat het niet om. En een hele grootschalige invasie over een heel breed front in Europa, ook dat is niet eens zozeer het meest waarschijnlijke scenario. Ook misschien niet eens het meest risicovolle. Een van de grote zorgen van met name Polen en de Baltische Staten is dat Rusland een keer wat dan in de theorie heet een limited probe operatie gaat uitvoeren. Een kleine bescheiden inval in een van de Baltische Staten. Waarbij die eigenlijk de eendracht, de cohesie van de alliantie gaat testen en kijken wanneer daadwerkelijk artikel 5 in beeld komt. Waarbij sommige landen misschien kunnen zeggen van ja, wacht even, we moeten oppassen voor nucleaire escalatie en dit is wel heel ver van ons. Het is een kleinschalige operatie. Is dit wel artikel 5? Ja. Dat is de grote angst. En dat wil je dus zien te voorkomen. Nou ja, tegen die tijd zit Mark Rutte vermoedelijk ook nog als NAVO-chef in Brussel, toch? Ja, wellicht. Zijn kansen zien er goed uit. Ja, zeker. Wat moet hij trouwens nog doen op die veiligheidsconferentie om de puntjes daar definitief op de i te zetten? Want ik begrijp uit. Nederland heeft natuurlijk onder zijn leiding, samen met onze minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, behoorlijk de nek uitgesteken sinds het begin van de oorlog. Behoorlijk naar voren geleund en andere landen meegetrokken in het leveren van steun in Oekraïne. Ja. Ik roep in herinnering ook het bericht van Rutte in augustus 2022, dat hij zei, luister, de levering van F-16's is voor mij niet taboe. Daar liep hij echt mee voorop. Ja. Dus ik denk dat hij daarmee doorgaat. Ook probeert echt de banden tussen Europese landen gewoon stevig te houden. En natuurlijk zijn eigen positie als zijn kandidatuur voor de NAVO-lidmaatschap of secretaris-generaal-lidmaatschap. Om dat een beetje veiliger te stellen. Maar hij zit daar ook voor Nederland. Hij zit er voor de Europese Unie. Hij zit er voor de NAVO. Dus het persoonlijke belang van in dit geval is iets minder hoog op de agenda, denk ik. Nou ja, zijn aanstelling zou niet alleen een persoonlijk belang zijn, maar ook een landsbelang misschien. Ja, het zou niet de eerste keer zijn natuurlijk. We hebben Jaap de Hoop Scheffer eerder gehad als secretaris-generaal. Joost Luns. Daarvoor Joost Luns. Dit is over het algemeen helemaal niet verkeerd voor een land als Nederland. Nee, inderdaad. Nee, goed. Nou, moeten wij misschien ook nog iets meer aan die NAVO-norm voldoen? Want we zitten nu op 1,95%. Overigens is het in Duitsland ook toch maar de vraag of het allemaal bij die 2% blijft. Want ze hebben daar een begrotingsprobleem. Ja, ik begrijp dat hun de flexibiliteit wat betreft het vergroten van begrotingen wat minder is. Dat is vastgelegd in de grondwet, begreep ik. Juist. Goed. Dan terug naar de dreiging die de Amerikanen voelen. Want ik zei het al in de inleiding. Opeens was daar de voorzitter van de inlichtingencommissie. Bij ons heet dat commissie stiekem in de volksmond. In het Huis van Afgevaardigden. Dat is overigens een republikein. En die begon opeens alarm te slaan. Namelijk het Witte Huis moest nou maar eens over openheid van zaken geven over een nieuwe nationale dreiging. En dat bleek dan te gaan over de ontwikkeling van een Russisch nucleair ruimtewapen. Ik heb er veel over gelezen. De vraag is, kan het überhaupt? Bestaat het? Hoe ver zijn ze? Weet u de antwoorden? Nee, want die details zijn in een geclassificeerde bijeenkomst uiteindelijk doorgespeeld aan diverse mensen in het Congres en Senaat, begrijp ik. Dus, en die zijn niet naar buiten gekomen. Maar waar moeten we aan denken? Nou, er wordt heel veel gespeculeerd momenteel. Verschillende analisten die zich voortdurend met de militarisering van de ruimte, want daar hebben we het over, zich bezighouden, die zeggen van luister, je hebt twee scenario's. Enerzijds is het een scenario dat Rusland een nucleair wapen de ruimte inbrengt. Om dat eventueel tot explosie te brengen. Dat mag niet. Dat in 1967 is een ruimtevaartverdrag gekomen wat dat uiteindelijk verbiedt. Ja. Mag een ander land ook niet aanvallen, maar goed. Ja. Nee, precies. Dus in die zin zal Rusland, als het echt wil, er zich er niet echt veel aan gelegen laten liggen. Maar analisten zeggen ook van luister, het tot ontploffing brengen van een nucleair wapen in de ruimte heeft een waanzinnig effect, maar ook tegen de eigen Russische, maar ook Chinese, satellieten. Wel degelijk zou het voor het Westen een enorm probleem opleveren, want onze economie, met de GPS bijvoorbeeld, maar ook waarnemingssatellieten, communicatiesatellieten, is echt fors afhankelijk van wat we allemaal in de ruimte hebben hangen. Maar dat geldt ook voor Rusland en dat geldt ook voor China, maar dat zou een enorme impact kunnen hebben. Maar juist daarom is volgens vele analisten eigenlijk het risico niet zo groot dat dit hetgene is wat Rusland overweegt om de ruimte in te brengen. Want Kirby, de woordvoerder van het Witte Huis, heeft ook gezegd van luister, voor zover we weten heeft Rusland dat nog niet in de ruimte, maar zijn ze er wellicht mee bezig. Maar een meer plausibel scenario bestaat erin dat Rusland bezig is om een nucleaire energiebron de ruimte in te brengen aan boord van een satelliet, waarmee je dus een hele grote energiebron hebt die ook langdurig benut kan worden, maar waarmee je eventueel ook elektromagnetische pulsen uit kunt stralen en daarmee zou je dan iets gerichter satellieten van het Westen uit kunnen schakelen. Maar dat is nog heel veel, erg speculatief allemaal. Is dat dan wat ze noemen een babushka-satelliet? Die term ken ik niet eigenlijk. Dat las ik dan wel weer, namelijk dat er een satelliet in de ruimte in wordt geschoten waar weer een ander satellietachtig voorwerp in zit dat dan vervolgens kan gaan schieten op satellieten van anderen. Ik heb de James Bond tafereel voor mijn ogen. Zoiets. Ja, dan wordt dan. Maar zit het in dat spectrum? Namelijk, is het James Bond fantasie? Of? Nee, helemaal niet. Het is wel degelijk mogelijk met elektromagnetische pulsen natuurlijk, of andere energiewapens, laserstralen, andere satellieten te verstoren, de communicatiemiddelen te verstoren. Wel degelijk is dat mogelijk. Maar ook vanaf de aarde zelf, het aardoppervlak zelf, is het al mogelijk om satellieten uit de lucht te schieten, dan wat te storen met de laserstralen. Dus die ontwikkelingen zijn al jaren aan de gang. Ook al in de Koude Oorlog was dat aan de gang. En dat is die militarisering van de ruimte, waarbij Europa overigens heel terughoudend is, want wij zien de ruimte met name als een mogelijkheid om te communiceren en waar te nemen, maar ook voor onze meteorologie is ruimtewaarneming essentieel. Maar wel degelijk zijn de grote landen, Rusland, China en Amerika, met dit soort ontwikkelingen bezig. De Amerikanen hebben in 1962 een keer op grote hoogte, 400 kilometer hoog, een atoombom laten ontploffen om eens te kijken wat er gebeurt. Om het maar even heel simpel te zeggen. Dat was operatie Starfish Prime. Ja. En de conclusie daarvan was dat de bijkomende schade ook voor eigen materiaal dermate groot was dat ze dat maar niet meer moesten doen. Ja, ik begreep dat destijds tot ongeveer 900 mijl afstand van die explosie door de elektromagnetische puls inderdaad communicatiemiddelen ook op de grond werden uitgeschakeld. Dat heeft zo'n enorme impact ook in de ruimte gehad dat ze hebben gezegd van luister, het is zo indiscriminatoir. Met andere woorden, je kunt dat zo niet gericht inzetten tegen capaciteiten van je tegenstander, dat we daar eens even maar niet verder mee moeten gaan. Maar wat moeten we dan met de waarschuwing van de Amerikanen in dit geval? Goed monitoren wat daar gebeurt, dat zeggen de Amerikanen ook. Van luister, we zitten er bovenop. En pas als we meer weten over wat hier aan de hand is, eens even kijken wat er mogelijke tegenmaatregelen zijn. Eén daarvan is natuurlijk altijd redundantie aanbrengen in de ruimte. Maar wellicht ook andere maatregelen. Maar het is echt veel te vroeg om daarover te hebben. Die Amerikaanse republikein die dat naar buiten heeft gebracht, heeft dat misschien ook wel gedaan om geld los te krijgen voor Oekraïne. Want hij behoort namelijk tot de republikeinse minderheid die vindt dat Zelensky gewoon zijn centen moet krijgen. In weerwil van Donald Trump en diens aanhang in dat Huis van Afgevaardigden. Maar dat geld is nog niet los. Nee. En wat we gisteren gezien hebben is dat dat geld er ook voorlopig niet komt. Want de Republikeinen zijn vervolgens met reces gegaan tot aan eind februari. Johnson, de Speaker of the House, die zit wat dat betreft blijkbaar helemaal in de zak van Trump. En daarmee impliciet ook in de zak van Poetin. Ja. Uitermate kwalijk. En het idee bestaat ook bij sommige van die Trumpisten dat die 95 miljard daarvan een groot deel direct naar Oekraïne zou gaan. Terwijl Biden ook duidelijk zegt, en we hebben het in de vorige uitzending hier ook over gehad volgens mij, dat een groot deel van dat geld gaat juist naar investering in Amerika zelf, waarmee vervolgens wapens worden geproduceerd in Amerika, die dan worden geleverd aan Oekraïne. Dus Biden zegt, luister, dit levert alleen maar werkgelegenheid op in Amerika. Het geld wordt niet zomaar overgeheveld naar Oekraïne. Dat is een complete misvatting. Maar Johnson die weigert überhaupt dit pakket aan steunmaatregelen gewoon ter stemming te brengen. Voorgaande afgelopen paar weken heeft hij het ook gedaan. En daar zat zelfs dat pakket in voor de border control aan de zuidkant van Amerika. Juist een wens van de Republikeinen. Ja. Dus Johnson wordt intussen ook afgeschilderd in Amerikaanse media als een pion van Poetin. Juist. Overigens laat het Kremlin zojuist weten inderdaad de beweging van deze afgevaardigden te zien als een politieke truc om het Huis van Afgevaardigden te beïnvloeden. Kwaadaardige fabricatie bedoeld om het huis aan te zetten voor meer geld te stemmen. Aldus de woordvoerder van het Kremlin. Ja. Ik ben gestopt met de woorden van het Kremlin al te serieus te nemen. Okay. Goed. Maar het brengt ons wel bij Oekraïne en de steun. Ja. Want dat zal ongetwijfeld ook ter sprake komen. Dat is natuurlijk ook de reden waarom Zelensky daar weer publiekelijk op zijn knieën moet. Om meer geld en wapens te krijgen. Hij zou heel veel granaten krijgen. Die krijgt hij voorlopig niet. Ja. Hij krijgt nu wel heel veel drones vanuit Europa, is de belofte. Maar pas 24 februari 2025, dus volgend jaar, als die oorlog dus inmiddels dan 3 jaar bezig is. Het ziet er niet echt heel erg rooskleurig uit voor hem, toch? Nee, dit is een hele zorgwekkende fase voor Oekraïne. Daar kunnen we gewoon simpelweg niet omheen. Europa wist al vanaf zomer 2022 dat deze oorlog uiteindelijk bepaald gaat worden door wie het meeste industriële vermogen heeft. Ook de NAVO, onze eigen commandant der strijdkrachten, is toen vervolgens om de tafel gaan zitten met diverse spelers en heeft gezegd, luister, wij moeten de militaire industrie in Europa weer echt een boost geven. En nog los van Amerika, want dat is tot nu toe het arsenaal natuurlijk altijd van de democratie geweest. Maar ja, dat hebben we gezien. Dat staat op losse schroeven desnoods. Ja. Maar we moeten het ook in Europa opvijzelen. En wel degelijk hebben die capaciteit, maar die is altijd heel efficiënt geweest. Omdat de afgelopen 30 jaar waren de orders, maar natuurlijk heel miniem. En dus was het een hele efficiënte, maar ook een kleinschalige industrie. De capaciteit is er wel in de zin van de expertise is er. Nou, wat je nu gezien hebt, is dat verschillende landen koppen bij elkaar hebben gestoken. En die gaan onder meer 1000 Patriot luchtafweerraketten afnemen. En daarom is de industrie bereid om in Duitsland zo'n productiefaciliteit op te zetten. Nou, dat gaan we ook op het munitiegebied zien. Finland is al mee bezig met 100.000 granaten te gaan produceren het komend jaar. Dus het gebeurt wel, maar wel erg traag en erg laat. Dit soort processen kun je ook moeilijk enorm versnellen. Rheinmetall in Duitsland is intussen goed bezig. Zal het eind van dit jaar geloof ik 300.000 tot 700.000 granaten kunnen produceren per jaar. Dat is op zich heel erg opbeurend nieuws. Maar heeft Oekraïne momenteel weinig aan. Juist. Ook de Israëlische president Herzog is aanwezig in Münster. Dan ongetwijfeld ook al gaan over Israël en Gaza. Trouwens zou het daarna ook nog gaan over de levering van reserveonderdelen voor de F-35... waar de Nederlandse rechter een streep doorheen zette deze week. Ik betwijfel het. Misschien dat achter de schermen daar met onze eigen ministers en Amerikanen wel over gesproken wordt. Omdat dit voor Amerikaanse leveranciers en dus ook het Witte Huis natuurlijk wel een signaal is van, hé, wacht even, hoe betrouwbaar is Nederland als partner in dit hele internationaal project? Je ziet ook dat er in de Tweede Kamer dus een motie is aangenomen die zegt van, wacht eventjes, de leveringen hebben ook te maken niet alleen met Israëlische veiligheid, maar ook met onze status als betrouwbare partner. Dus laten we nog eens even kijken naar wat de rechter daar gezegd heeft, en misschien moet de overheid zelf bepalen wat het buitenlandse beleid kan zijn. Maar dus ik denk dat het niet een groot thema zou zijn, maar wellicht wel achter de schermen, maar dat er nog eens even duidelijkheid wordt geschapen vanuit de Nederlandse overheid richting onze bondgenoten aan de andere kant van de oceaan. Juist, en het conflict daar zelf, onderwerp van gesprek, en ook de daaruit volgende spanningen in de straat van Hormuz bijvoorbeeld? Ja, dat zal te degen een thema zijn. Dat is heel gevoelig natuurlijk. Het mooie van de conferentie in München is, als ik alle geluiden afgelopen jaar begreep, is dat het juist daarom zo waardevol is. Er wordt niks besloten, er wordt geen communiqué afgegeven. Het is een forum waar iedereen, plenair, maar ook in besloten kringen, heel duidelijk elkaar kan vertellen hoe ze erin staan. Dat helpt. Dat betekent ook dat ook naar Netanyahu en Israël duidelijke signalen kunnen worden afgegeven, maar ook richting Iran. En dat zal dan niet in de openbaarheid verschijnen. Maar wel degelijk is dat de functie van deze conferentie. Gaat u zelf nog eigenlijk? Nee, zo belangrijk ben ik niet. Oh, het is alleen voor belangrijke mensen? Blijkbaar. Een soort Davos, klinkt het, wat Davos is voor de economie. Is dit voor de veiligheid? Dat klopt. En je ziet echt dat er hele vooraanstaande politici, experts die kant op gaan, commandanten en dergelijke. Maar een hoogleraar uit Leiden wordt niet meteen uitgenodigd. En dat begrijp ik heel goed. Goed, Mark Rutte wel. Hij maakt morgen aan het einde van de ochtend, uit mijn hoofd 10:45, geloof ik, zijn opwachting op het hoofdpodium. Meneer Ozinga, hartelijk dank voor uw tijd. Dank je wel. En u, dames en heren, dank voor Nieuws BV verder met Patrick Lodiers nog eenmaal te horen. Ik wens u vast een goed weekend. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De 51ste editie van het ABN AMRO Open. Vanuit Rotterdam. WNL. Kantine. WNL in de kantine is erbij. Een speciale uitzending over natuurlijk tennis, maar ook de actualiteit en politiek. Fidan Ekies en Wieger Hemmer met In de Kantine. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag vanaf 5 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wij